Babilo ye. Oye. Bazelo ye. Oye. Fiesta oye. Vaya. Que bala macambo wala. Basi babo iyo, na basi otuli. Oya lelo yo, otikali na mawa. Boyo na basi otuli oya lelo yo otikali na mawa basi baboyo na basi otuli oya lelo yo otikali na mawa basi baboyo na manzi otuli, oya lelo yo, otikali na mawa. Yeah.